Savaş ve mücadele ettiği dava, gaye ve hedef de imanı doğrultusunda olacaktır. Bu bakımdan iman edenlerin savaşı, mücadelesi, davası, kavgası Allah yolunda yürümektir. Onları ilgilendiren sadece budur. Bu yolda dosdoğru, sebat üzere yürümektir onlar için önemli olan. Gerisinin hiçbir kıymeti yok. Kafirler ise tağutun yolunda çarpışırlar. Onlar da iman edenlerin Allah yolundaki mücadelelerini, savaşlarını geriletmek için mücadele verirler. Onlar da bu konuda mukatele ettikleri için canlarını dişlerine taktıklarını anlıyoruz. Yani onların da tağutun yolundaki savaş ve mücadeleleri şiddeti itibariyle, yoğunluğu itibariyle müminlerin Allah yolundaki savaş ve mücadelelerinden hiç geri kalmaz. Ama semereleri, davalarının yüceliği, hedeflerinin eşsizliği, insanlığa faydalı oluşları bakımından da aralarında yer ile gök arası kadar büyük bir fark vardır. Onların, yani tağut yolunda savaşanların müminler kadar savaşlarında kararlı olmaları müminleri hiçbir şekilde yıldırmamalıdır. Çünkü Cenab-ı Allah ayetin devamında şöyle buyuruyor. Fekatilu evliye eşşeytan inne keyde şeytani kâne daife. Artık siz de şeytanın dostlarıyla savaşınız. Yani tağutun yolunda mücadele verenler gerçekte şeytanın dostlarıdırlar. Şeytan nasıl İmanın gücü, hakkın gücü karşısında şeytanın gücünün bir değeri, bir kıymeti sayılmıyorsa, yoksa aynı şekilde şeytanın velilerinin, dostlarının da mücadelelerinin öyle ciddi bir kıymeti olmaz. Çünkü inne keyde şeytani kâne daife. Şüphesiz şeytanın hilesi, tuzağı oldukça zayıftır. Bu şekilde evrensel bir gerçek ortaya konulduktan sonra az önce sözünü ettiğimiz Mekke'de olan biten bir hadiseye atıfta bulunularak Medine'de Müslümanların veya münafıkların hali göz önünde bulundurulup bir takım gerçekler dile getiriliyor. Bugün dersimizde ele alacağımız ilk ayet-i kerime olan 77. ayet-i kerimede. Elem tera ilellezine qile lehum kuffu eydiyekum ve aqimus salate ve atuz zeka. Kendilerine ellerinizi düşmana karşı savaştan geri çekiniz. Savaşmayınız. Denilen, namazı dosdoğru kılınız ve zekatı veriniz diye emredilen kimselere bakmadın mı, onları görmedin mi? Ne olmuş onlara? فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالِ Böylelerinin üzerine savaş farz olarak yazıldığı vakit اِذَا فَر۪يكُمْ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسِ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ Bakarsın ki onlardan bir kesim Allah'tan korkar gibi اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً yahut daha da ileri derecede bir korkuyla korktuklarını görürsün. Bunlara yani kendilerine Mekke'deyken sizlere saldıranlara, sizlere hücum edenlere, sizleri dininiz, ibadetiniz, imanınız dolayısıyla eziyetlere düçar edenlere, sizlere türlü işkence ve zulümler yapanlara karşı ellerinizi çekiniz. Siz onlara karşılık vermeyiniz. Namazı dosdoğru kılınız ve zekatı veriniz denilenlere bakmadın mı? Onları görmedin mi? Onların üzerine savaş farz yazılınca bakarsın ki onlardan bir grup, hepsi değil. Bir grup Allah'tan korkar gibi ya da ondan daha şiddetli bir şekilde insanlardan korkuyorlar. Öyle görürsün. Üstelik وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالِ Rabbimiz üzerimize niçin savaşı farz yazdın derler. لَوْلَا اَخَّرْتَنَا اِلَى اَجَلٍ قَرِيبٍ Bizi yakın bir süreye daha erteleseydin olmaz mı idi? قُلْ مَتَعُ الدُّنْيَا قَلِيلٍ De ki, dünyanın metaa faydası çok azdır. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى Ahiret ise takva sahibi olanlar için daha hayırlıdır. وَلَا تُظْلَمُونَ فَت۪يلًا Ve size kıl kadar dahi zulmedilmez. İbn Abbas'tan rivayete göre Abdurrahman bin Avf ile bazı arkadaşları radıyallahu anhum Mekke'deyken Peygamber Efendimiz'e geldiler. Dediler ki ey Allah'ın peygamberi bizler müşrik iken aziz idik. Güçlü kuvvetliydik. Kimse bize zarar veremiyordu. İfade, Türkçedeki ifadesiyle kimse bize yan bakamıyordu. Ama iman ettik, bu sefer güçsüz olduk, zelil düştük. Yani demek istiyorlar ki, bırak da eskiden olduğu gibi kendimizi kollayalım, kendimizi koruyalım, onlara karşı mücadelemizi sürdürelim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ise onlara ben bu aşamada affetmekle emrolundum. Bu sebeple bunlarla savaşmayınız diye cevap vermişti. İşte ayet-i kerimenin ilk bölümü bununla alakalıdır. Sonraki bölümü ise zayıf imanlarla alakalıdır ki Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'in ve arkadaşlarının bu durumda olması söz konusu değildir. Tabi ayet-i kerimenin başka kimseler hakkında olduğu da rivayet edilmiş veya teviller yapılmıştır. O ayrı bir konu. Ama burada ayet-i kerimeden şunu yakalamalıyız. Mümin eğer Allah'ın emir ve hükümlerine uyarak sabretmesi gereken yerde gerçekten sabrederse, karşılık vermesi gereken yerde gerektiği gibi karşılık verirse ve Rabbim bana bunu emrettiği için burada sabrediyorum. Bunu emrettiği için burada da gerektiği gibi karşılık veriyorum diye hareket ederse onun her hali itaat olacağı için Allahü Teala'ya bir ibadettir. 14 asır önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayattaydı. Kur'an-ı Kerim nazil oluyordu. Dolayısıyla herhangi bir durum olduğu takdirde ashab-ı kirama nasıl hareket edeceği noktasında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın direktifleri, emirleri, buyrukları işi bitiriyordu. İşe son noktayı koyuyordu. Günümüzde ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aramızda yok. Her zaman benzeri konularda düşündüğümüz veya hatırlamamız gereken konu olarak buna parmak basıyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsının aramızda olmaması bir şeyi değiştirir mi? Şahsının varlığı elbette apayrı bir nimettir, apayrı bir rahmettir. Ama peygamberin peygamber olarak gönderilmesinden gaye onun şahsı değil ki. Onun getirdiği davadır. Onun getirdiği tebliğidir. Onun davasının ve tebliğinin muhtevası nerededir? Şu mübarek Kur'an-ı Kerim ile onun sünnet-i seniyesindedir. Bu Kur'an-ı Kerim müminlerin elinde mevcut olduğu sürece sünnet Allahü Teala bu konuda hizmeti geçen bütün eslafımıza, geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Gerçekten çok büyük iş yaptılar. sünneti ifade yerindeyse didik didik ettiler. Kelime kelime, harf harf, ravi ravi, hadis hadis araştırdılar. Her bir hadisin ilmi kıymetini, ona ümmet olarak ne kadar itimat edebileceğimizi, şahıs olarak hangi ravilerin ne derece güvenilir olup olmadıklarını, her bir ravinin kimden hadis rivayet ettiği, onun ondan kimle, ondan kimlerin rivayet ettiği. Rivayet edenlerin her birisinin durumu. Kısacası anlatılması belki uzun seneler alacak çalışmalar ortaya koydular. Ve bu çalışmalarla dediğim gibi tek tek her bir hadisin, hatta yerine göre bazen bir hadisteki bir kelimenin dahi ilmi kıymeti nedir, ilmi değeri nedir tespit edilmiş bulunuyor. O halde bize ne kalıyor? Bize kalan şu. Bir, Kur'an-ı Kerim bir ortamda nazil oluyordu. Bir ortamı şekillendirmek üzere nazil oluyordu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da nazil olan bu Kur'an-ı Kerim'in nasıl ve ne şekilde hayata intikal ettirileceğini, fertlere ve cemiyetlere, devlete, siyasete, ahlaka, ekonomiye, her alanda nasıl uygulanacağını örnekleriyle, sözleriyle, uygulamalarıyla tek tek gösteriyordu. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir toplum inşa ediyordu ve toplumu biliyordu. İnşa ettiği toplumun etrafını saran şartları da biliyordu, dünyayı da biliyordu. Kur'an'ı biliyor, Peygamber Efendimizin kendisi de Allah'ın peygamberi olarak elbette ki Kur'an'a uygun, daha doğrusu vahiy alan bir peygamber olarak vaz edeceği sünnet de aynı şekilde ona özel bir şekilde ifade yerindeyse telkin ediyor, ediliyor veya ilahi kontrol altında ona gösteriliyordu. Bugün işte bize düşen burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesini, Kur'an-ı Kerim'i günümüzün şartlarını bilen Müslümanlar olarak hangi mükellefiyetlerle, hangi emirlerle, hangi yasaklarla muhatap olduğumuzu basiretle, ferasetle, akıl ile, idrak ile, tam bir ilmi vukufiyet ve ehliyet ile tespit etmektir. Bizim için işin önemli yanı budur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashab-ı kiramına Kur'an-ı Kerim diyor. Bir zamanlar böyle denilmişti. Bir zamanlar da böyle denildi. Yani onlara elinizi çekin denilmişti. Böyle bir dönem vardı. Bir de onlara kıtalin, savaşmanın farz olarak yazıldığı bir zaman geldi. O halde biz ne yapacağız? Ellerinizi düşmandan çekin. Ama namazı dosdoğru kılın, zekatı verin denildiği o zamanı iyi tespit edeceğiz, iyi anlayacağız. O zaman da Müslümanların durumu neydi? Müslümanların etrafını saran şartlar nelerdi? Üzerlerine kıtalin, savaşmanın farz olduğu zaman neler değişti Müslümanların hayatında? Ne gibi değişiklikler ortaya çıktı? Bunları da bir kenara koyacağız. Ondan sonra geleceğiz günümüze. Müslümanların değerlendirmesini yapacağız. Onları çevrileyen şartları ölçüp biçeceğiz. Ve bunlar arasında bir mukayese yapacağız. Hangisine benziyor halimiz? Hangisine benziyorsa almamız gereken tavır ve tutum da ona göre olacaktır. Yani Cenab-ı Allah'a hamdolsun ki hiçbir dönemde Allahü Teala Müslümanları ne yapmamıştır? Şaşkın bırakmamıştır. Akıllarını, ilimlerini, basiretlerini, ferasetlerini kullandıkları takdirde her şeyi yerli yerindece yapabilme imkanına onları sahip tutmuştur. Mümin dinini yaşarken Allah'tan başkasından korkmamalıdır. Sadece Allah'ın kendisini ne halde görmek istediği ve kendisinin hangi halde olduğunu hesaba katmalıdır. İnsanlar bana ne der? Korkak mı der? Efendim gereksiz cesaret gösterisinde mi bulunuyor der? Kendisini tehlikeye mi atıyor der? Bunların ne söyleyeceklerini, ne dediklerinin mümin için bir değer ifade etmemesi gerekiyor. Mümin mesuliyetin yerine getirmekle yükümlüdür. Hangi şartlarda nasıl bir mesuliyetle karşı karşıyadır? Onun idraki içerisinde olmalıdır. Savaş ona farz ise Allah'tan korkar gibi, insanlardan korkmak gibi bir iman zafiyeti göstermemelidir. Hele hele münafıkların vardığı dereceye sakın varmamalıdır. Bu farzda nereden çıktı gibi adeta itiraz kokan, iman zafiyetini ele veren bir yanlışlık içerisine kesinlikle düşmemelidir. Bunun için de onun Allah'a olan imanı ile birlikte dünya ve ahiretin gerçek değeriyle alakalı bilgisi de bu konuda ona yardımcı olacaktır. Ayet-i Kerime işte onun için diyor, قُلْ مَتَعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ. Allah yerine insanlardan korkanlara de ki, siz niçin insanlardan korkuyorsunuz? Çünkü dünyevi hesaplar içerisindesiniz. Bu dünyadan bu hesaplarınızın neticesinde elinize geçecek olan ne? Ne geçerse geçsin. Geçicidir bir. Uhrevi nimetler yanında kıyas edilemeyecek kadar cüz'idir. Hiçbir kıymet ifade etmez. İki. Ayet-i Kerime kalil diyor. Adeta bir mübalağadır. Kalil bile denilmez yani. Ahiretin nimetleri karşısında veya dünya nimetlerine meyletmenin karşılığında görülecek olan azap ile kıyas edilecek olursa hiçbir faydası olmadığı görülür. Kıymeti yok. Ama ahiret daha hayırlıdır. Kimin için? Limen ittaka. Takva sahibi olanlar için. Yani Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınan, dünya menfaatlerine yönelmekten sakınan, o menfaatlere kendisini kaptırmaktan sakınan, koruyan herkes için ahiret daha hayırlıdır. وَلَا تُظْلَمُونَ فَت۪يلًا. Yani hak etmediğiniz bir ceza verilmek suretiyle veya hak ettiğiniz bir mükafat alıkonulmak suretiyle size hiçbir şekilde zulmedilmez. Hak etmediğiniz ceza zerre kadar dahi olsa verilmez. Hak ettiğiniz bir nimet zerre kadar dahi olsa sizden esirgenmez. Çünkü zulüm nedir? Hak edilmeyen bir cezayı vermek ve hak edilen bir ödülü de esirgemektir. Zulüm budur. Cenab-ı Allah bunların hiçbirisini yapmayacaktır. Şimdi ezan vesilesiyle şunu da kısaca arz edeyim. Asıl olan tabii ezanın okunduğu zaman ezana icabet etmektir. Yani eğer derhal namaza koşulamıyorsa bile ezana karşılık vermektir. Müezzinin söylediğini tekrarlamaktır. Geçen bir vesile ile şöyle bir şey nakledildi ki nakleden ilim ehli birisiydi. Böyle bir oturumda İmam Malik Rahimahullah ders verirken birisi dersi bırakıp gitmeye koyuluyor ezan okununca. Nereye gidiyorsun dedi, demiş. Ezan okundu, namaza gideceğim demiş. Onlar da orada ibadet ediyorlar. Biz de burada ibadet ediyoruz demişti. Biz namazımızı geçirecek değiliz. Vaktimizin de vüsati nisbetinde bunu yapacağız diyor. Tabii burada şu anda bizim yaptığımızın bu manada isabetli olduğu anlamında da söylemiyorum sadece. İmam Malik'in, Allah rahmet eylesin, ilmin ehemmiyetini ne kadar ileri derecede idrak etmiş olduğunu gösteriyor. İlim, bizim imanımızı da himaye edecek olan en büyük kalemizdir. İbadetimizi de hatadan, yanlışlıklardan koruyan en büyük kalemizdir. Cenab-ı Allah'ın lütfuyla, hidayetiyle bu ilimden gerektiği gibi istifade edilmeden ibadetimizin de doğru dürüst ibadet olması mümkün değildir. Sair ahvalimizin de olması mümkün değildir. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde bu vesileyle onu da hatırlatmış olalım. Diyor ki, bir alim mi saptırmak şeytan için 100 tane abidi saptırmaktan daha zor bir hadisedir. 100 tane abid ibadet edeni, ilmi yok fakat çok ibadet eder, 100 kişiyi saptırmak, bir tane ilimle uğraşan, alim olan bir şahsiyeti saptırmaktan daha zordur. Cenab-ı Allah bizlere her şeyde en mu'tedil olanı, kendisinin en razı olacağı hali nasip etsin inşallah. Ayet devam ediyor. Kıtal canı almaz. Savaş öldürmez diyecek bu ayet-i kerime. Tedbir de seni ölümden kurtarmaz. Diyor ki ayet-i kerime, اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدًا. Nerede olursanız ölüm size gelip yetişecektir. İsterseniz alabildiğine yükseltilmiş saraylarda, burçlarda, kalelerde bulunur. Ölüm ne asansör tanır, ne merdiven tanır, ne gökdelen tanır, ne yerin yedi kat dibi tanır. Hiç, onun için hiçbir engel yok. Nedir peki ölüm? Nasip olursa ahirette onun boğazlanacağını göreceğimiz vakit, gerçek manada ne olduğunu belki o zaman anlayacağız. Ölüm öyle bir şeydir, bir gerçektir. Hayat kadar büyük bir gerçek. Dünyaya gelip doğmak kadar büyük bir gerçek. Ölüm tartışılmaz bir gerçek. Zenginin, fakirin, yaşlının, gencin, küçüğün, büyüğün, herkesin, erkeğin, kadının tartışılmaz olarak karşı karşıya kalacağı bir haldir. Ne diyor ayet-i kerime? Fazla uzatmaya gerek yok. Kullu nefsin zâikatul mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Yok ben ölmeyeceğim dedi mi birisi, ister inansın ister inanmasın, herkes onun deliliği üzerinde ittifak eder o zaman. Bu aklından zoru vardır. Çünkü böyle bir gerçek inkar edilemez. İnkar edilemez. Dolayısıyla bu mümin için müstesna bir moral destektir. Bir manevi destektir. Bir kalbi metanet kaynağıdır. Beni öldüren savaş değildir. Bana hayatıma hayat katacak olan, beni ölümden kurtaracak olan da korkaklık değildir. Halid İbnül Velid radıyallahu anh'ı tanımayanınız yok. Cahiliye döneminde de, İslam döneminde de kendisinin söylediği söz. Hangi savaşa girdimse, ölüm ihtimali en çok neredeyse ben oradaydım. Özellikle Müslüman olduktan sonra, olur ya Rabbim bana şehadeti orada nasip eder diye oraya koşardım diyor. Fakat gördüğünüz gibi vücudumda diyor, kılıç, mızrak, ok yarası bulunmayan hiçbir yer yok. Fakat ölmedim. Gidin o korkaklara söyleyin. Bakın Halid savaşta ölmedi. Develer gibi yatağında ölüyor. Gerçekten öyle. Demek ki savaşmak insanın canını almaz. Ecel gelmemişse yok bitti. İşte Çanakkale'de ne diyoruz? 225 bin şehit düştü diyoruz. Rabbim şehitlerin şefaatlerinden de mahrum etmesin. Fakat eceli gelmeyen de ölmedi. 8-10 sene önce işte yakın çevremizde ciddi bir deprem oldu. Bazen bir bakıyorsunuz işte yan yana iki insandan birisi ölmüştür, öbürü ölmemiştir. En tehlikeli yerde olmayan icabında ölmemiştir. Kendisini emin hissettiği bir yerde kişiyi ölüm yakalamıştır. Bununla hiç alakası yok demek ki. Esbab sadece bize göre esbaptır. İşin temelinde Allah-u Teala'nın takdiri vardır. Ve in tusibhum hasenetun yekulu hazihi min indillah. İmanı zayıf olanlar ve münafıklar derler ki, kendilerine bir iyilik isabet ederse bu Allah'tan gelmiştir derler. Ve in tusibhum seyyiatun yekulu hazihi min indik. Onlara bir kötülük gelip çatarsa da bu da sendendir, senin yüzündendir derler. Çünkü münafıklar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile ashabı Medine'ye geldikten sonra şöyle diyorlardı. Diyorlardı ki ya Muhammed ve ashabı geldikten sonra bizim ekinlerimiz gelmez oldu, hayvanlarımız yavrulamaz oldu, efendim ağaçlarımız meyve vermez oldu. Bütün bu musibetlerimizin kaynağı, kıtlığımızın kaynağı, sebebi Muhammed ve ashabıdır, İslam'dır. Diyorlar. Tabi eşyanın, olayın hakikatini, Allahü Teala'nın kudretini, takdirini, sünnetlerini bilmeyenler, imanı gereği gibi kalplerinde yerleştirmemiş olanlar, bu şekilde söylemeleri de gayet normal karşılanır. Bu tamamıyla bir iman zafiyetidir. Oysa mümin inanır ki hayır da şer de Allah'tandır. Allah tarafından yaratılır. Hiç kimsenin hayrın veya şerrin yaratılmasında, var edilmesinde, ortaya çıkmasında bir müdahalesi söz konusu değildir. Ama şu vardır. Allahü Teala iman edip salih amel işleyenlere dünyada bazen o iman ve salih amellerin karşılığı olarak onlara rahatlık verir. Bazen de ecirlerini artırmak için sıkıntı verir. Mümin nimetle karşı karşıya kaldığı zaman şükreder. Darlık, sıkıntı ve musibetle karşı karşıya kaldığı zaman sabreder. Ve her iki halde de mertebesi yükselir. Kafir ise rahat ve bolluk içerisinde nimeti kendisinden bilir. Ben çalıştım, kazandım, ben yaptım der. Kaybettiği zaman sebepleri de başkalarında arar. Kendisinin günahları sebebiyle bir takım zorluk ve mahkumiyetlere katlandığını da hesaba katmaz. Cenab-ı Allah işte ne diyor cevap olarak? Kul kullum min indillah. De ki her şey Allah tarafındandır. Allah'tan gelir. Böylelikle ölümün sebebe bağlı olduğunu düşünen İslam tarihinde ortaya çıkmış kaderiye taifesinin de bu konudaki kanaatlerinin isabetsiz olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü onlar şöyle düşünürler. Derler ki bir kimse birisi tarafından öldürülse, eğer öldürülmemiş olsaydı yaşayacaktı. Onlar sebebi takdir ile karıştırıyorlar. Allahü Teala bir kimsenin takdirini de sebebini de tespit etmiştir ve bu böyledir. Niçin? Çünkü onun ezeli ilmi her bir hadisenin nasıl tahakkuk edeceğini neticesiyle ve sebepleriyle birlikte zaten bilmekteydi. ve o bilgisine bağlı olarak, o bilgisinin bir neticesi olarak bu hal böylece tespit edilmiştir. Yoksa şöyle olmasaydı böyle olacaktı. Haşa, Allahü Teala'nın kaderde bugünkü tabirle söyleyecek olursak A planı, B planı, C planı yoktur. Ona gerek de yoktur. O neyin ne olacağını bilmeyenlerin biz niçin yerine göre aynı iş için hazırlıklı olalım, gafil avlanmayalım, yanlış yapmayalım diye veya mahrum olmayalım diye büsbütün yerine göre A, B, C planları üretiyoruz? Çünkü neyin ne olacağını bilemiyoruz, kestiremiyoruz. Bu bilgisizliğin bir neticesidir. Allahü Teala için haşa böyle bir eksik bilgi mevzu bahis değildir. Onun için Allahü Teala'nın sadece bir kaderi vardır ve o değişmez. Nedir? Onu hiçbirimiz bilemeyiz. Ancak bir şey gerçekleştikten sonra demek ki Allahü Teala'nın bu konudaki takdiri buymuş demek imkanımız vardır. Yoksa her bir hadise fiilen tahakkuk etmeden Allahü Teala'nın kaderinin bu olursa böyle olur, böyle olursa hayır. Kur'an-ı Kerim bu manada, daha doğrusu hatta kainatta bile buna fizikte determinizm denir. Yani aynı sebeplerin aynı sonuçları doğurması. Determinizm bir kesinlik anlayışıdır. Oysa kainatta bile böyle bir kesinlik yoktur. Çoğunlukla yüksek bir ihtimal böyle olabilir. Nedir? Yüksek bir ihtimalle bıçak keser. Kesemeyeceği zamanlar olamaz mı? Olabilir. Olmuş mudur? Evet, olmuştur. Ateş yakar. Bu çoğunlukla görülen bir hadisedir. Yakmadığı haller olabilir mi? Olabilir. Olmuş mudur? Evet, olmuştur. Bu budur. Cenab-ı Allah'ın ateşin tabiatına yerleştirdiği bir kabiliyettir yakmak. Efendim, bıçağın tabiatına yerleştirmiş olduğu bir kabiliyettir kesmek. Fakat Cenab-ı Allah dilediği zaman sebepleri de duraklatır ve sebepler etkisini göstermezler. Dolayısıyla efendim kaderiyenin işte bu öldürülmeseydi yaşayacaktı gibi bir kanaati de İslam noktayı nazarından bu ayet-i kerimeler muvacihesinde kabul edilebilecek bir şey değildir. فَمَا لِهَا اُولَٰئِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَد۪يثًا. Şu esbabın asıl neticeyi gerçekleştirenler olduğunu zanneden bu topluluk, yüksek yerlere çıksınlar bakalım diyor. Ölümden kendilerini kurtarabilecekler midir? Ölmemek için çeşitli sebepler, yollar denesinler. Bakalım ölmeyecekler midir? Küçükken bize bir hikaye anlatmışlardı. İşte bir zamanlar inanmayan belki de Nemrut demişlerdi. İşte bilmem kaç kapılı bir ev yapmış. Ölüm yaklaşacağı vakit sana işte melek geldi denildiği vakit en dipteki şeye girmiş. Kapıları üstüne kapatmış. Bir bakmış en son kapıda, daha son girmeden melek kapısı önünde duruyormuş. Evde bekliyormuş. Sen nereden geldin? Senin canını burada almak mukaddermiş diyor. Öyle takdir edilmiş. Onun için buraya geldim. Bu bir tabii. Olmuş olmamış orasını Allah bilir. Anlatılıyor. O söylemek istediğimiz o değil. Yani vaktiyle adamın gücü buymuş. 100 tane kapılı bir saray yapmış. Hepsini de kilitlemiş. Fakat yine de ölümden kurtulamış. Demek ki öyle ölüme karşı tedbir almak gibi nefes tüketmeye de gerek yok. Gücün yetiyorsa zamanı durdur. Yaşlanmayı önle. Ömrün ilerlemesin, şu olmasın, bu olmasın. Bütün bunlar olamayacağına göre diyor ki işte Cenab-ı Allah böyle düşünenlere ne oluyor ki? Neredeyse hiçbir sözü anlayamayacak hale gelmişler. Hiçbir sözü dahi anlayamayacak hale gelmiş bulunuyorlar. O halde mümin şu idrak ve şuur içerisinde olmalıdır. Her bir ameli, her bir taat ve ibadeti zamanı ve şartları tahakkuk ettikçe yerine getirmeli. Yapmaması gereken bir işi yapmamalı, yapması gereken bir işi de mutlaka yapmalıdır. Onun azim ve gayreti içerisindedir. İşte ibadet budur. Savaş farz değilken aman savaşalım. Hayır, bu iman değildir. İmanın gereği bu değildir. Savaş farz oldu mu, ya bunu biraz daha ertelesek olmaz mı? İkisi de müminin yapacağı işler değildir. Mümin savaşılması gerekmeyen bir zamanda savaştan gerekirse söz etmez. Savaşılması gereken bir zamanda da savaştan başka bir şey onun gündemine girmez. Çünkü evleviyetler, öncelikler fıkhı denilen bir fıkıh vardır. O da anın vacibi denilen bir tabirle ifade ediliyor. Şu anda üzerimizde vacip olan ne? Onu araştıracağız, tespit edeceğiz, ifa edeceğiz ve hiçbir zaman aman savaşa gidiyoruz, biz ölüme gidiyoruz. Hayır. Allah-u Teala savaşan için iki güzellikten birisini yazmıştır. Ya şehit olacak, ya gazi olup zaferi kazanıp ganimetini alıp gelecek. Öyle gideceğim, kaybedeceğim. Yok, savaşta ölsen de şehitsin, kaybetmezsin. Kalsan da gazisin, ganimetini alırsın, ecrini alırsın. Her iki durumda da Allah-u Teala senin hak ettiğin mertebeyi sana verir ve hiçbir şekilde sana zulmedilmez. Evet, namazımızı eda edelim, akşam namazını. 79. ayet-i kerimeden itibaren devam ederiz inşallah.